الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. میرے لیے اس دور میں سب سے بڑی قابل فخر بات یہ ہے کہ میں اہل حدیث ہوں. اس سے بڑی اللہ کی کوئی نعمت میں نہیں دیکھ پاتا. یہ میرا لقب ہے، یہ میری صفت ہے، اور ہم اپنے آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں. سلفی کا معنی ہے گزرے ہوئے جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے پیغمبر کے پیروکار ہیں، ان کے منہج اور ان کے راستے پر چلنا. وہ گزرے ہوئے کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں، اور جو صحابہ کرام کے تابعین ہیں، جو ان کے راہ پر چلنے والے اور ان کی پیروی کرنے والے ہیں. تو میں اہل حدیث ہوں، میں سلفی ہوں. اہل حدیث کا معنی قرآن و حدیث کو ماننے والے، اور سلفی کا معنی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے. یہ میرے لیے منبع افتخار ہے. اس پر میں جس قدر اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے. اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں صرف اسی راہ کی نشاندہی کی ہے. تین گروہوں کا اور تین جماعتوں کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اللہ کی رضا صرف ان تین جماعتوں کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں. اس کی دوستی، اس کا قرب صرف ان تین جماعتوں کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں. ان تین جماعتوں میں سے بھی دو ختم ہو چکی، گزر گئی، ان کا دور ختم ہو چکا. اب صرف ایک جماعت باقی ہے، وہ چاہے پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں ہو، یورپ میں ہو، عرب میں ہو، عجم میں ہو، اللہ ان سے راضی ہے اور کسی سے نہیں. فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. ایک تو سابقین اولین، مہاجر صحابہ، جنہوں نے اپنے دین، اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مکہ کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنی تجارتوں کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ خونی رشتے توڑ دیے، اور سب کچھ چھوڑ کر، رشتہ داریاں، تجارتیں، گھر بار، سب کچھ چھوڑ کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق، اسے بچا کر مدینے آ گئے، باقی سب لٹا دیا. ایک تو یہ گروہ ہے. دوسرا بل انصار، وہ صحابہ جنہوں نے مدینے میں پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور مکہ چھوڑ کر آنے والے ان لٹے پیٹے صحابہ کا استقبال کیا, ان کی حفاظت کی, اپنی جانیں قربان کر دی, اپنے بال لٹا دیے اور خود فاقے برداشت کیے, انہیں کھلایا پلایا. یہ انصار کا گروہ ہے, انصار کی جماعت ہے. فرمایا کہ ان دو جماعتوں سے اللہ راضی ہو گیا, یہ دنیا اور آخرت کی سعادت سے ہمکنار ہو کر اپنا سفر پورا کر گئے اور اللہ کو جا ملے. ان کے لیے بڑے بڑے طبقے قرآن و حدیث میں موجود ہیں. یہ سچے ہیں, منہج کے سچے, عقیدے کے سچے, ایمان کے سچے, عمل کے سچے. یہ دو جماعتیں, یہ دو گروہ جن سے اللہ راضی ہو چکا. تیسری جماعت باقی رہ گئی, یہ کون ہے؟ فرمایا کہ والذین اتبعوہم احسان. تیسرا گروہ وہ ہے جو ان کا پیروکار, جو طریقہ, جو منہج, جو مشن, جو عقیدہ, جو تعلق باللہ اور جو تعلق بالرسول صحابہ کو حاصل تھا. فرمایا کہ جو اس مشن کو اپنا لے اور گروہ صحابہ کا سچا پیروکار بن جائے, اللہ اس سے بھی راضی. یہ تیسری جماعت. دو جماعتیں گزر چکی, تیسری جماعت کا کوئی دور نہیں. وہ جب بھی آئے, کسی مقام پر ہو, عرب کی ہو, عجم کی ہو, ہندوستان کی ہو, پاکستان کی ہو, امریکہ کی ہو, یورپ کی ہو, کسی مقام کی ہو, کوئی بولی بولنے والی ہو, کوئی رنگ ہو, کوئی نسل ہو, بس اس صحابہ کے مشن پر چلنے والی ہو, اس سے بغاوت نہ کرے, نہ پیچھے ہٹے نہ آگے بڑھے. فرمایا کہ اللہ اس جماعت سے بھی راضی. یہ تھوڑے ہوں, زیادہ ہوں, وسائل کم ہوں, زیادہ ہوں, لیکن اس مشن کے ساتھ وفاداری کرنے والے ہوں تو اللہ ان سے بھی راضی ہے. بس یہ تین گروہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کی رضا ہے, اللہ کی دوستی ہے, اس کا قرب ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ نے انہیں اپنے سے راضی کر لیا. انہیں اتنا کچھ دیا, مالا مال کر دیا, دنیا اور آخرت میں بہشتوں کا وارث بنا دیا, اپنی محبتیں نچھاور کر دی. اس قدر ان کو دیا کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ آیت کریمہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ کہ ہم واقعی سلفی بنے. اب سلفی کا معنی آپ نے سمجھ لیا کہ اس گروہ صحابہ کے پیروکار, کیونکہ سلف بولتے ہیں اچھے اور نیک گزرے ہوئے لوگ. تھوڑا سا فرق اور سمجھا دوں آپ کو. یہ دو لفظ ہیں, ایک سلف اور ایک خلف. سلف اگر لام پر زبر ہو تو اس کا معنی اچھے گزرے ہوئے لوگ, اور خلف اگر لام پر زبر ہو تو اس کا معنی اچھے بعد میں آنے والے لوگ, اور اگر سلف اور خلف کی لام پر جزم آ جائے, سلف اور خلف, تو سلف کا معنی ہے برے گزرے ہوئے لوگ, اور خلف کا معنی ہے برے بعد میں آنے والے لوگ. جیسے ہم ناخلف بولتے ہیں کہ بڑا یہ ناخلف ہے, اپنے ماں باپ کے نام کو مٹا رہا ہے اور سیاہ دھبے لگا رہے, تو یہ زبر اور جزم کے فرق سے معنی بدل جاتا ہے. تو بعض لوگ سلفی سلفی کرتے رہتے, یہ غلط ہے. سلفی لام پر زبر کے ساتھ. تو سلف کا معنی اچھے گزرے ہوئے لوگ, اور سلف کا معنی برے گزرے ہوئے لوگ, اور خلف کا معنی اچھے آنے والے لوگ, اور خلف کا معنی برے آنے والے لوگ. تو سلفیت کا معنی یہ ہے کہ جو اچھے لوگ گزر چکے, جو اللہ اور اس کے رسول کے سچے پیروکار ہیں, ان کے منہج اور ان کے مشن کی پیروی کرنا اور اتباع کرنا. بس اب یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کی رضا ان تین جماعتوں کے لیے, جن میں سے دو اپنا وقت اور اپنا دور پورا کر چکی, ایک سابقین اولین مہاجرین اور دوسرے سابقین اولین انصار, اور تیسرے وہ لوگ جو ان کے پیروکار ہیں. اب صحابہ کا مشن کیا تھا؟ उनका मनहज क्या था। उन्होंने अल्लाह के पैगंबर से दीन को लिया, सुना, कुरान और हदीस उतर रहा था और वो अल्लाह के पैगंबर के साथ साथ थे। उनकी जस्तजू ये थी कि वही नाजिल हो और हम सुनते रहें, अल्लाह के पैगंबर अमल करें और हम देखते रहें और उस वही को अपना लें, अल्लाह के पैगंबर के अमल को अपना लें। ये उनकी लगन थी। इसके लिए वो मुख्तलिफ प्लानिंगें करते, बाद औकात अपने कारोबार छोड़ देते। ऐसे कई सहाबा थे। अबू हुरैरा से किसी ने पूछा कि तुम इतनी हदीसों के हाफिज कैसे बन गए, तो कहा कि लोगों को तो उनके कारोबारों ने मशगूल कर दिया और मैं सिर्फ इतना कमाता जिससे अपना पेट भर सकूं और बाकी सारा वक्त अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में गुजार देता और बाद औकात कारोबार भी ना करता, फाके झील लेता, बर्दाश्त कर लेता, लेकिन ये कोशिश करता कि ये वक्त भी अल्लाह के पैगंबर को दे दूं ताकि मुझे इल्म हासिल हो जाए और बाद औकात कसरत फाका के बिना पर मुझे गशी के दौरे पड़ जाते, गुजरते हुए लोग ये कहते थे गुजर जाते कोई कोई दीवाना है। वल्लाह मुझे कोई दीवानगी नहीं होती थी, कोई जुनून नहीं होता था, बल्कि ये भूख और नकाहत के मारे कमजोरी के दौरे पड़ जाते थे। अपना चौखट, अपना सर अल्लाह के पैगंबर की चौखट के साथ टेक देते इस इंतजार में कि शायद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम अपने घर में कोई बात इरशाद फरमाए और वो मैं सुन लूं और याद कर लूं, क्योंकि आपका हर फरमान दीन है। मस्जिद में कोई बात कहे वो भी दीन है, घर में कोई बात कहे वो भी दीन है, बाजार में कोई बात कहे वो भी दीन है, बल्कि कुर्बान जाइए वो खामोश रहे वो भी दीन है। इस पैगंबर का बोलना भी दीन है, इस पैगंबर की खामोशी भी दीन है। इस पैगंबर के सामने कोई काम करे आप वो काम ना करें और ना ही रोके बल्कि खामोश हो जाए तो आपकी खामोशी भी दीन है। इस तरह अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में हाजिर रहते ताकि इस दीन को सुने, इस दीन को समझे, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर के फरामीन और ये दीनदारी यही हकीकत में हमारे ईमान की सलामती और उसकी हिफाजत की बुनियाद है। उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने पड़ोसी के साथ बारी मुकर्रर की हुई थी कि एक दिन मैं कारोबार करूंगा और तुम अल्लाह के पैगंबर के पास जाना, उस दिन के सारे फरामीन, सारी सुन्नतें, सारी वही सुनकर आ जाना और मुझे बता देना, दूसरे दिन तुम कारोबार करना और मैं चला जाऊंगा और अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में सारा दिन गुजारूंगा, हदीसें सुनूंगा, वही सुनूंगा और तुम्हें आकर सुना दूंगा। इस तरह सहाबा कराम की हिर्स थी कि इस दीन को अल्लाह के नबी से हासिल करें, दीन की तलक्की और दीन का फहम अल्लाह के पैगंबर से हासिल करें। जनाब जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि अल्लाह के पैगंबर पर वही उतरती और हम उस कैफियत को भाप लेते कि वही उतर रही है, क्योंकि नबी रसूलुल्लाह पर जब वही उतरती तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीने में नहा जाते और शदीद सर्दी में भी हमने देखा कि अल्लाह के पैगंबर की पेशानी से, अल्लाह के पैगंबर के चेहरे से इस तरह पसीने के कतरे टपकते कि जैसे किसी हार की डोरी को तोड़ दिया जाए और मोती गिरते हैं, इस तरह मोतियों की मानिंद अल्लाह के पैगंबर की पेशानी से कतरे टपका करते थे। तो हम वो कैफियत भाप लेते और समझ लेते कि अल्लाह के पैगंबर पर वही उतर रही। इसके बाद हमारा शौक ये होता कि अल्लाह के पैगंबर के अमल को देखें कि अल्लाह के पैगंबर क्या अमल कर रहे, वो अमल ही उस वही की तर्जुमानी होता। हम समझ लेते कि अल्लाह के पैगंबर का यह अमल उसी वही की मुताबिकत, उस वही की तर्जुमानी। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम का अमल हम देखते और वो अमल हम इख्तियार कर लेते। ये सहाबा का मनहज कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन को सीखना और दीन को हासिल करना। دن رات اللہ کے پیغمبر کی مرافقت، اللہ کے پیغمبر کی صحبت. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تسمعون منی یسمع منکم یسمع ممن سمع منکم، کہ یہ دین تم لوگ مجھ سے سنتے ہو اور تم سے آگے لوگ سنیں گے اور ان سے آگے سنا جائے گا. تم مجھ سے سنتے ہو، تم سے لوگ سنیں گے اور ان سے آگے لوگ سنیں گے، اور قیامت تک یہ دین کے سماع کا سلسلہ قائم رہے گا. خالص دین یہی کہ تم نے مجھ سے سنا اور آگے پہنچا دیا، انہوں نے تم سے سنا اور آگے پہنچا دیا. اس طرح یہ دین قرن بعد قرن اسی خالص شکل میں آگے پہنچتا جائے گا. احادیث کے ساتھ یہ تعلق صحابہ کرام کے منہج کا ایک عظیم حصہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بڑے شوق، جستجو اور لگن سے سنا کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر وعظ فرما رہے ہوتے اور ہماری کیفیت یہ ہوتی کہ کأن علی رؤوسنا الطیور، کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، کوئی جنبش نہ کرتے، کوئی حرکت نہ کرتے. اتنا ادب تھا اللہ کے پیغمبر کے فرامین کا اور اللہ کے پیغمبر کی احادیث کا کہ کوئی حرکت تک نہ کرتے، کہ مبادہ حرکت کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. اس پرندے کو بچانے کے لیے بالکل ساکت ہو کر بیٹھا کرتے تھے. چنانچہ اللہ کے پیغمبر کی یہ خدمت، اللہ کے پیغمبر کا یہ ادب، اللہ کے پیغمبر کا یہ احترام، احادیث کی جستجو، یہ صحابہ کرام کا مشن تھا. ربیعہ کا فرمان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یوں حاضری دیتا کہ جو ہی رات سیاہ ہو جاتی عشاء کی نماز کے بعد، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے پاس چھپ کر بیٹھ جاتا. کسی کو پتہ نہیں تھا، کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں. اور میرے بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ شاید اللہ کے پیغمبر رات کو اٹھے اور کوئی آپ کی حاجت ہو، کوئی آپ کی ضرورت ہو، وضو کرنا ہو، استنجا کرنا ہو، آپ کو باہر جانا ہو قضائے حاجت کے لیے، تو اس وقت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کون ہوگا، کون آپ کی خدمت کرے گا. تو میں چھپ کر بیٹھا رہتا کہ کبھی ایسا موقع بن جائے کہ اللہ کے پیغمبر کو خدمت کی ضرورت ہو تو میں موجود ہوں اور کائنات کے سردار کو کوئی تکلیف نہ ہو. چنانچہ صبح تک بیٹھا رہتا اور جب صبح ہوتی تو واپس آ جاتا. میرا یہ معمول تھا. دیکھیں کیا محبت کا عالم. اور ایک دن واقعی اللہ کے پیغمبر اٹھے اور باہر نکل آئے، مجھے دیکھا کہ ربیعہ تم یہاں. تب میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی کا مشن بنایا ہوا تھا کہ اسی طرح میں رات کو آ جایا کروں، ہو سکتا ہے آپ اٹھے اور آپ کو خدمت کی ضرورت ہو تو یہ خادم آپ کی خدمت کے لیے موجود ہو. چنانچہ اللہ کے پیغمبر کو قضائے حاجت کے لیے پانی کی ضرورت تھی، یہ پانی لے کر تیار بیٹھے تھے، اللہ کے پیغمبر کو پیش کیا. نبی علیہ السلام واپس آئے اور دوسرے پانی سے اللہ کے پیغمبر کو وضو کرایا. اللہ کے پیغمبر بڑا خوش ہوئے، اس کی خدمت سے بڑا متاثر ہوئے اور کہا کہ ربیعہ سل تعطا، کوئی سوال کرو تمہیں دیا جائے گا، مانگو کیا مانگتے. اب یہ اللہ کے نبی کے خاص صحابی تھے، اللہ کی رضا جوئی ان کا مشن تھا. سوچتے ہیں کہ کیا مانگوں، دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے. سوچا کہ دنیا تو عارضی ہے، فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ایسی چیز مانگوں جو باقی رہنے والی ہو اور وہ آخرت ہے، وہ جنت ہے. پھر سوچا کہ جنت کے بھی بہت سے طبقات ہیں، کوئی طبقہ نیچے ہے، کوئی طبقہ اوپر ہے، کوئی طبقہ کم ہے، کوئی طبقہ زیادہ ہے. کوئی ایسی چیز مانگوں جو بہت ہی لازوال ہو اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا طبقہ ہو. بڑا سوچ کر اللہ کے پیغمبر سے یہ مانگا کہ اسالو کا مرافقہ تھا فی الجنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سوال یہ ہے کہ جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کا ساتھ مل جائے. جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، اسی طرح جب قیامت کا دن ہو تو جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کی معیت مل جائے اور وہاں بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعدی علی نفسک بکثرت السجود، اگر یہ مقام پانا چاہتے ہو اور واقعی حاصل کرنا چاہتے ہو تو خوب دفل پڑھو، خوب اللہ کے دربار میں سجدے کرو، تمہیں یہ مقام مل جائے گا. اب دیکھیں یہ راتوں کو جاگنے والے اپنے دن، اپنے اوقات، اپنی تجارتیں اللہ کے پیغمبر کے لیے وقف کرنے والے صرف اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کی خدمت کریں، اللہ کے پیغمبر سے احادیث کو سنیں، اللہ کے پیغمبر کے فرامین کو لیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ کے پیغمبر کے انتقال تک بالغ نہیں ہوئے تھے، چھوٹے بچے تھے، اور ایک دن اللہ کے پیغمبر کے گھر میں رات گزارتے ہیں پوری، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے پیغمبر کی رات کی عبادت کیسی، کس طرح اٹھتے ہیں، کس طرح جاگتے ہیں، کس طرح سوتے ہیں، کس طرح وضو کرتے ہیں، اور کس طرح نفل پڑھتے ہیں. چنانچہ اس دن کا انتظار کیا جس دن اللہ کے پیغمبر کی باری میمونہ بنت عباس کے گھر میں تھی، تاکہ اس دن مجھے کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور اللہ کے پیغمبر کے گھر میں چلا جاؤں گا اور رات بھر جاگ کر نبی علیہ السلام کے پورے معمول کو دیکھوں گا. تو یہ چھوٹا سا بچہ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جب گھر آئے اور ابن عباس کو دیکھا کہ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں تو پوچھا کہ نام الغلیم، غلام بھی نہیں کہا، غلام کا معنی بچہ، اور غلیم بولتے ہیں چھوٹے بچے کو، غلام بھی نہیں کہا، کہ غلام پر بڑے بچے کا اطلاق بھی صادق آ سکتا ہے، غلیم کہا کہ یہ چھوٹا بچہ، یہ چھوٹا سا، یہ سو گیا ہے. لیکن آنکھیں بند تھی، سوئے نہیں تھے، کیونکہ مقصود یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر کی رات کی عبادت دیکھنی. چنانچہ جب نبی علیہ السلام لیٹے، انہوں نے دیکھا اللہ کے پیغمبر کا کس کروٹ لیٹے، لیٹتے ہوئے کیا پڑھا، اور پھر جب رات کو سوتے سوتے آنکھ کھلتی تو اللہ کے پیغمبر کیا پڑھتے، اور پھر جب اللہ کے پیغمبر اٹھے کس طرح بیٹھے، کس طرح آنکھوں کو صاف کیا، کس طرح وضو کیا، اور کس طرح اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ایک ایک چیز امت کے لیے نوٹ کی اور دخل کی. تو یہ ان کا مشن تھا کہ نبی علیہ السلام کی خدمت کرنا، اللہ کے پیغمبر کے فرامین کو سننا، اللہ کے پیغمبر کے عمل کو دیکھنا، وہ وحی جو آپ پر اترتی ہے اس وحی کو لینا، اس وحی کو یاد کرنا، اسے سننا، اس پر عمل کرنا، اسے آگے پہنچا دینا. یہ صحابہ کرام کا مشن تھا. یعنی جس منہج کی اللہ نے تعریف کی کہ سابقین اولین جو صحابہ تھے، مہاجرین تھے، انصار تھے، جو ان کا پیروکار بن جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ آج ہمارے لیے کامیابی کا راستہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی وحی کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کے فرامین کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کے ساتھ یہ تعلق جوڑ لیں. چنانچہ اس وحی کو لینا، اس وحی کو سمجھنا، اس وحی پر عمل کرنا، ہر عمل اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق بنا لینا، یہ ہمارا منہج حیات بن جائے، جس طرح کے صحابہ کرام کا تھا. انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے عقیدہ سمجھا، توحید سمجھی، اللہ کے پیغمبر کی مطابقت کا راستہ سمجھا، اور اس بات پر ڈٹ گئے کہ اللہ کی توحید اصل دین اور اللہ کے پیغمبر کی مطابقت یہ دین کا اصل اصول ہے. آپ کی پیروی کرنا اور ہر عمل آپ کی سنت کے مطابق بنا لینا، نماز ہو تو سنت کے مطابق، روزہ ہو تو سنت کے مطابق، حج ہو تو سنت کے مطابق، الغرض تمام اعمال کی صحت اور قبولیت اسی چیز پر قائم ہے، اسی نقطے پر دائر ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کو اپنا لیا جائے. اللہ کے پیغمبر کی سنت سے اگر ہم خلاف کریں گے تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ عمل مردود ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی فرمایا کرتے تھے کہ الاقتصاد فی السنت خیر من الاجتہاد فی البدع، ایک شخص سنت کی راہ پر قائم ہو اور دو رکعت پڑھ لے، بدعت کی راہ پر قائم ہونے والے شخص کے کروڑہا نوافل سے بہتر. بدعت کی راہ پر آپ چلیں اور کروڑہا نفل پڑھ لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ سنت کی راہ پر آپ قائم ہو، اس راہ پر آپ گامزن ہو، اس راہ پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو دو نفلوں کی توفیق دے دے، یہ دو نفل بدعت کی راہ میں ادا کیے گئے کروڑہا نوافل سے بہتر. اس سے یہ ذہن آپ کے سامنے واضح ہوگا کہ اتباع سنت کے معاملے میں وہ کتنے مخلص تھے اور کیا ان کا عقیدہ تھا اور کیا ان کا نظریہ تھا. سلمان فارسی اللہ کے پیغمبر کے صحابی، ان کا قول سنت دارمی میں ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص اگر پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی کہاں آ جائے, بیت اللہ میں آ جائے, بیت اللہ میں, جہاں کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر, جہاں کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہے, پیدا ہوتے ہی بیت اللہ میں آ جائے, اور اس کے بعد کس جگہ کا انتخاب کرے, حجر اسود کا, حجر اسود کے پاس کھڑا ہو جائے, اس کو بوسے دے, وہاں نفل پڑے اور پڑھتا ہی جائے, اس قدر کہ اس کا جنازہ وہیں سے باہر نکلے. جتنی اس کی عمر ہے, 100 سال ہو, 150 سال ہو, 80 سال ہو, 90 سال ہو, بیت اللہ میں نفل پڑھتے ہوئے گزار دے, حجر اسود کے سامنے, بیت اللہ میں جہاں کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر, حجر اسود کے سامنے جس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ یہ پتھر قیامت کے دن آئے گا, اس کی ایک زبان ہوگی اور دو آنکھیں ہوگی, اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو تلاش کرے گا جنہوں نے اس کو بوسہ دیا, اور تلاش کر کے ایک جگہ اکٹھا کر لے گا, پھر اپنی زبان سے ان سب کی شہادت دے گا اور گواہی دے گا اور سفارش کرے گا کہ یا اللہ ان سب کو معاف کر دے, اللہ سب کو معاف کر دے گا. فرمایا کہ بیت اللہ کے اندر حجر اسود کے سامنے وہ کھڑا ہو جائے, نفل پڑتا رہے, اس پتھر کو بوسے دیتا رہے, فرمایا کہ اس کا جنازہ بھی وہیں سے نکلے. اب اس سے زیادہ افضلیت اور کیا ہو سکتی ہے, اور برتری کا راستہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن صحابی رسول فرماتے ہیں سلمان فارسی کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ شخص قیامت کے دن اہل بدعت کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اہل بدعت, یہ بدعتی کیوں, بظاہر کام اس کا بڑا اچھا لگ رہا ہے, بڑا بہتر معلوم ہو رہا ہے, لیکن یہ کام اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا. اللہ کے پیغمبر کا منہج یہ نہیں تھا کہ پوری عمر بیت اللہ میں گزار دے یا مسجد میں گزار دے, یہ اللہ کے پیغمبر کا منہج نہیں تھا. اللہ کے پیغمبر مسجد بھی آتے تھے, باہر بھی جاتے تھے, گھر باہر بھی تھا, قوم برادری بھی تھی, بازار بھی تھا, کام کاج بھی تھا, یہ سارے کام تقسیم کیے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام سے یہ ثابت ہی نہیں رحمانیت کہ دنیا سے اعراض کر کے اور منقطع ہو کر مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں, یہ رحمانیت اللہ کے پیغمبر نے ثابت ہی نہیں. یہ صحابہ کا کھرا عقیدہ کہ ایک کام بظاہر کتنا بھلا لگتا ہو, کتنا بھاتا ہو, وہ چاندی اور سونے کا ہو, لیکن اگر سرور کائنات کی اس پر مہر نہیں ہے تو وہ کام بدعت اور باطل ہے, اس میں کوئی خیر و برکت نہیں, بلکہ منبع ہلاکت اور بربادی کی بنیاد. ایک شخص کا حشر اگر بدعتی ٹولے کے ساتھ ہو تو اس کے پلے کیا باقی بچا. لعن اللہ من احدث حدثا, جس شخص نے ایک بدعت جاری کر دی اس پر دن رات اللہ کی لعنتیں برستی, اور جو شخص پوری زندگی بدعت کے حصار میں گزار دے وہ کتنا ناپاک اور نجس ہے, اور کتنا اللہ کی طرف سے بربادی کا مستحق ہے. یہ ہے صحابہ کا منہج, اللہ کے پیغمبر کی پیروی. اللہ کے پیغمبر جو عمل کرتے وہ صحابہ کرتے, آپ کے طریقے سے نماز پڑھتے, آپ کے طریقے سے روزے رکھتے, ہر چیز میں اللہ کے پیغمبر کی مطابقت ان کا نصب العین تھا اور منہج حیات. اللہ کے پیغمبر کی اطاعت میں تاخیر نہ کرتے, کوئی تعطل نہ کرتے, کوئی فرمان کانوں تک پہنچتا ٹکراتا اسے فوراً قبول کر لیتے. کوئی بھی حالت ہو, کوئی بھی وقت ہو, مشکل ہو, آسان ہو, نبی علیہ السلام کی اطاعت سے کبھی گریز نہیں کیا, بلکہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت ان کا اصل زندگی کا جوہر اور ثمر تھا. ابو طلحہ کی بیٹھک میں شراب کے جام چل رہے, انس بن مالک ساقی یہ قوم ہے, ایک مرادی کی ندا سنی. ابو طلحہ نے کہا کہ انس دیکھو یہ کون ہے, یہ مرادی کیا کہہ رہے. دیکھا وہ اللہ کے پیغمبر کا مرادی تھا اور اعلان کر رہا تھا کہ شراب حرام ہوگی. انس بن مالک بھاگے بھاگے آئے اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا مرادی تھا اور شراب کی حرمت کا اعلان کر رہا تھا, بتا رہا تھا کہ ان الخمر قد حرمت, کہ شراب حرام ہو چکی, اللہ کے نبی کا مرادی تھا. بس یہ بات سننی تھی, بٹکے توڑ دیے گئے, ہاتھوں میں شراب کے جام تھے وہ پھینک دیے, جس کے منہ میں شراب کے گھونٹ سے کلی کر دی. کہہ دیا ہوتا کہ تحقیق کرو یہ مرادی صحیح بھی ہے یا نہیں, اللہ کے پیغمبر کا فرمان بھی ہے یا نہیں, لیکن نہیں, اتنا برا نشہ چھوٹتا نہیں, چھٹتی نہیں ہے کافر منہ سے لگی ہوئی, لیکن قربان جائے صحابہ کے نصب العین پر کس طرح اللہ کے پیغمبر کے فرامین کے متبع کہ فوراً جام توڑ دیے, شراب بہا دی. اس دن مدینے کی گلیوں میں شراب یوں بہ رہی تھی جیسے سیلاب آ گیا ہو اور سیلاب کا پانی بہ رہا ہو. اطاعت کی مثالیں, حتیٰ کہ ان امور میں بھی اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرتے تھے جن امور میں اللہ کے پیغمبر نے اختیار دیا ہوا تھا. اس جلیبیب کا واقعہ جس کو اللہ کے پیغمبر نے گھر میں بھیجا کہ جاؤ اور اپنی شادی کا پیغام دو, اس نے اپنی شادی کا پیغام دے دیا. لڑکی کے باپ نے جلیبیب کو دیکھا, چھوٹے قد کا غریب آدمی, پھٹے پرانے کپڑے, کہا کہ ہماری بیٹی اس سے بیاہی جائے, یہ تو ہماری بیٹی کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. انکار کر دیا. پردے سے بچی نے کہا, یا ابت هل تعرف من ارسله, اے ابا جان آپ انکار سے پہلے اتنی بات تو سوچ لیتے کہ جلیبیب کو بھیجا کس نے. اس کو بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے کیسے انکار کر دیا. لقد رضیت لنفسی ما رضی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے لیے وہ چیز منتخب کر لی جو چیز اللہ کے پیغمبر نے میری پسند کر لی. انہیں اللہ کے پیغمبر نے بھیجا, مجھے قابل قبول ہے, مجھے قبول ہے. اس کا قد, اس کی حیات, اس کی غربت, اس کا لباس کچھ نہیں دیکھا جائے گا, بس ایک ہی چیز سامنے ہے کہ اس کو بھیجنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ حالانکہ لڑکی کے ذہن میں آئیڈیل ہوتے ہیں میرا شریک حیات کیسا ہو, ایسا ہو, ویسا ہو, لیکن سب قربان کر دیا اللہ کے پیغمبر کے اس قاصد پر, اللہ کے پیغمبر کے فرمان پر. تو یہ صحابہ کا برہج تھا, اور اللہ ایسوں کو نوازتا بھی بہت ہے. مدینے کے غریب ترین شخص تھے, اور مسند احمد میں یہ روایت ہے, انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے خود ایک وقت دیکھا مدینہ منورہ میں کہ بیت جلیبیب من ارفق البیوت فی المدینہ, کہ جلیبیب کا گھرانہ مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار گھرانہ بن چکا تھا. چنانچہ سب سے زیادہ زکات اور صدقات جلیبیب کے گھر سے آتی تھی. اتنا یہ مالدار بن گئے, اس قدر اللہ نے نواز دی. یہ کیا تھا؟ یہ اس نیک بیوی کی برکت تھی جس نے اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو ہر چیز پہ ترجیح دے دی. اور اللہ اس طرح نواز دیتا ہے. الغرض مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, سب کا ایک ہی دستور حیات ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع اور اللہ کے پیغمبر کی پیروی. آئیے آج صحیح اور خالص سلفی بننے کے لیے اور احد الحدیث بننے کے لیے ہم بھی اسی دستور کو اپنا لیں کہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنی ہر مقام پر, ہر موڑ پر. دین ہو, دنیا ہو, عقیدہ ہو, منہج ہو, سیاست ہو, خلق ہو, معیشت ہو, اقتصادیات ہو, معاشرت ہو, تمام امور میں اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنی, اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرنی, اسے اپنا دستور بنا لے. یہ صحابہ کا مشن تھا. چاہے نبی علیہ السلام کی وحی کے ساتھ ثقہ اور راست تعلق جوڑ لینا یہ ان کا دستور حیات تھا. ہم بھی خالص سلفی بننے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اسی راہ پر چلیں, اسی طریق پر چلیں. ان کی زندگی کیا تھی؟ اللہ کے پیغمبر کی اتباع سے عبارت تھی. ان کی زندگی کیا تھی؟ اللہ کے پیغمبر کے فرامین کو ماننا, اللہ کے پیغمبر کے احکام کو قبول کرنا, اور اللہ کے پیغمبر کی سنتیں اور اللہ کے پیغمبر کی احادیث کو نافذ کرنا, یہ ان کی زندگی تھی اور یہ ان کا دستور حیات تھا. صحابہ کرام کی زندگی میں اجتماعیت تھی. اجتماعیت سے مراد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی, صحابہ کی جماعت, بڑی عظیم اور برگزیدہ جماعت. چنانچہ صحابہ کرام جب تک رہے جماعت واحدہ بن کر رہے. یہ آپ کی صحابہ کی زندگی کا ایک بڑا اہم مشن تھا, جب تک رہے جماعت واحدہ اور ملت واحدہ بن کر رہے. اپنے آپ کو فدا کر دیا نبی علیہ السلام کی اطاعت اور نبی علیہ السلام کی غلامی میں, جماعت واحدہ بن کر رہے. اور یہ اصل دین اسلام کی سیاست ہے, اور یہ اصل دین اسلام کا منحج ہے جس پر دین اسلام کی رفعت, اس کی ترقی, اس کی مضبوطی اور اس کے استحکام کا انحصار ہے. یہ جماعت, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تنازع نہ کرو, اختلافات نہ کرو. یہ آپس کی مرافرتیں, یہ تفرق, یہ مختلف گروہ میں تقسیم ہونا, ایسا نہ کرو ورنہ کیا ہوگا؟ تفشلو, تم کمزور پڑ جاؤ گے. تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، ہوا اکھڑ جائے گی. تو ایسے صحابہ کرام کی جو زندگی کا ملخص ہے جماعتی زندگی کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ وہ جب تک رہے ملت واحدہ بن کر رہے. ہر وہ شخص جو اس جماعت کے شرابے کو منتشر کرنے کی کوشش کرے، چاہے کوئی بھی بنیاد ہو، وہ ملعون. وہ کیا ہے؟ وہ ملعون، وہ کسی اعتبار سے قابل قبول نہیں. چاہے اس کا کام زمین سے آسمان تک پہنچ جائے، اس کا نام زمین سے آسمان تک روشن ہو، لیکن اگر وہ اپنے عمل سے اس امت کے، اس ملت کے شرابے کو بکھیرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کسی اعتبار سے تعریف کے قابل نہیں ہے اور صدا کا مستحق نہیں. صحابہ کرام ملت واحدہ تھے اور جماعت واحدہ تھے، اور یہ ان کا دستور تھا اور یہ ان کی زندگی کا منہج تھا. ہمیں اسی روش کو اپنانا. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی مقام پر امت کا شرازہ ایک ہو، امت ملت واحدہ ہو، ان کا امر مجتمع ہو، اور کوئی شخص ان کو تقسیم کرنے کی کوشش کرے، ان میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے، فقتلوہ کائنا من کان، وہ کوئی بھی ہو اس کو قتل کر دو. وہ کوئی بھی، اس کا کچھ بھی نام ہو، کوئی مقام ہو، اس کا کوئی بھی منصب ہو، کوئی بھی عہدہ ہو، وہ تعریف کا مستحق نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ اس قابل ہے کہ اس کی زندگی کو ختم کر دیا جائے، تاکہ وہ انتشار جو اس شخص کی وجہ سے متوقع ہے وہ پیدا نہ ہونے پائے. یہ صحابہ کرام کی زندگی کا اہم ترین مشن تھا. چنانچہ صحابہ کا دور جب تک رہا ایک جماعت تھی، دو اور تین جماعتیں نہیں تھی، ایک ملت تھی، ایک جماعت تھی اور ایک قوم تھی. کوئی تفرق نہیں تھا، کوئی انتشار نہیں تھا، کوئی افتراق نہیں تھا، بلکہ ایک جماعت تھی اور ایک ملت تھی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فتوحات ہوئی، علاقوں کے علاقے فتح ہو گئے، مسلمان تقریباً آدھی دنیا پر چھا گئے. صحابہ کرام کے دور میں آدھی دنیا پر مسلمان حکمرانی کی، ابھی عمر کے دور میں کسرا کیا، قیصر کیا، ان تمام کے چھکے چھڑا دیے گئے اور مسلمانوں کا معاملہ بڑا مستحکم ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ ایک ملت تھی اور ایک جماعت تھی، اور جب سے تفرق شروع ہوا فتوحات رک گئی اور اسلام اور مسلمان ترزل کی طرف آنے لگے. یہ بڑا خسارہ ہے. اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے تفرق پیدا کرنے والی جماعت کا ذکر کیا کہ ایک شخص پیدا ہوگا، اس کی ایک نسل آگے بڑھے گی، وہ نسل جو ہے نیکی میں، تقویٰ میں اور ظاہری اعمال میں بڑی اونچی ہوگی، اتنی اونچی کہ ان کی نمازیں جب تم دیکھو گے تو اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، ان کے روزے جب تم دیکھو گے تو اپنے روزوں کو حقیر جانو گے. یہ ان کا ظاہری تقویٰ ہے، یہ ان کا ظاہری تقویٰ ہے. ان کی نمازیں لمبی لمبی ہوں گی، ان کے روزے مثالی ہوں گے، تو یہ جماعت تو پھر بڑی قابل تعریف ہے. لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن ادرکتہم لأقتلنہم قطرۃ ثمود، اگر میں نے اس جماعت کو پا لیا تو قوم ثمود کی طرح قتل کر دوں، قوم ثمود کی طرح اس گروہ کو قتل کر دوں. کیا وجہ ہے؟ آپ نیکی دیکھے، ان کی نمازیں دیکھے، ان کے روزے دیکھے، فرمایا کہ میں قوم ثمود کی طرح قتل کر دوں. اس لیے کہ دین اسلام میں یہ پہلی جماعت ہے جس نے اس امت کو تقسیم اور تفریق کرنے کی کوشش کی، امت کو گروہ میں بانٹ دیا، ایک گروہ بن گیا، ایک ملت بن گئی. یہ پہلا گروہ ہے جو گروہ صحابہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے اگر اس گروہ کو پا لیا تو قوم ثمود کی طرح قتل کر دوں. اس کا معنی یہ ہے کہ امر مطلوب یہ ہے اور صحابہ کا برہن یہ تھا کہ وہ ملت واحدہ تھے. لہذا اللہ کے بندو، ملت واحدہ بننے کی کوشش کرو. افتراقات، اختلافات، تنازعات، گروہ بندی، یہ تمام چیزیں امر ملعون ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی شخص کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ جماعت بنا کر کام کروں، تو اس شخص کو ہمارا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ تم کام ہی نہ کرو، گھر بیٹھ جاؤ، کام ہی نہ کرو. یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ جماعت بناؤ اور کام کرو، خواہ تمہارا کام آسمان تک پہنچ جائے، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم کام ہی نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا یہ اقدام جماعت بنانا یہ امت کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے. امت اگر تقسیم ہو جائے، ایک گروہ میں اضافہ ہو جائے، ایک نیا فرقہ جنم لے لے، تو یہ عمل شیطان، اس میں کوئی خیر و برکت نہیں. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شیع لست منهم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین کو تقسیم کیا اور گروہ بن گئے، فرقے بن گئے، جماعت جو ہے وہ بانٹ لی، فرمایا کہ لست منهم فی شیء، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ان کے پاس جانا، ان سے ملنا، ان سے بات کرنا، ان سے کلام کرنا، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اور ایک مقام فرمایا کہ لا تکون المشرکین، مشرق نہ بنو، مشرق نہ بنو. مشرق کون ہے؟ فرمایا کہ من الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا، یعنی ان لوگوں میں سے مت بنو جن لوگوں نے اپنے دین کو تقسیم کر لیا اور گروہ بن گئے، فرقے بن گئے، اور اپنے آپ کو بانٹ لیا اور مختلف جماعتیں بن گئے، اور اس امت کو افتراق و انتشار کی لڑی میں پرونے کی کوشش کی تاکہ اس کا شرادہ بکھر جائے. فرمایا کہ یہ مشرک ہے، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. کل حزب بن بمارت فرح، حالت یہ کہ ہر گروہ، ہر جماعت، ہر فرقہ اپنے پاس جو کچھ ہے اس پر خوش ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں، دوسرا غلط ہے، یہ حالت بن چکی ہے. فرمایا کہ ایسے لوگوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. مرحجی بات یہ ہے میرے ساتھیوں کہ اہل حدیث ہماری پہچان، سلفیت ہماری پہچان، صحابہ کے دور سے اہل حدیث لقب اس امت کا چلا آ رہا ہے. امت کا کوئی دور اور کوئی مکان اہل حدیث جماعت سے خالی نہیں. اس موضوع پر ہمارے محترم امیر شیخ العرب العجم علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی ایک کتاب بھی ہے جو چھپی ہوئی ہے. آپ نے ثابت کیا ہے کہ اہل حدیث لقب صحابہ کے دور سے لے کر آج کے دور تک ہمیشہ موجود رہا ہے، ہر زمانے میں، ہر مکان میں موجود رہا ہے. لہذا یہ ہماری شناخت ہے. اہل حدیث کے نام سے جو جماعت پہلے بن جائے وہ ہماری پہچان ہے. اس کے بعد کوئی آ جائے، کوئی نیا نام، کوئی نیا فرقہ، کوئی نیا گروہ، کوئی نیا نام لے کر آ جائے، وہ فرقہ ہے، وہ فرقہ ہے جس کو اللہ نے جس عمل کو شرک کہا اور اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اللہ کے بندو، منہج کو پہچاننے کی کوشش کرو، منہج کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ صحابہ کا منہج کیا تھا، ہمارے لیے اللہ کی رضا کی بنیادیں کیا ہیں. بنیادیں یہی ہیں کہ ہم صحابہ کے منہج کے پیروکار بن گئے. چنانچہ وہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کے حریص تھے، ہر معاملے میں، عقیدہ ہو، عمل ہو، حکم ہو، مستحبات ہو، اقتصادی مسائل ہو، معاشرتی مسائل ہو، اخلاقی مسائل ہو، ان تمام چیزوں میں وہ اللہ کے پیغمبر کے تابع فرمان تھے. اور ان کے منہج کی جو ایک ملخص صورت ہے وہ یہ ہے، وہ ملت واحدہ تھے اور جماعت واحدہ تھے. جب تک صحابہ کا دور رہا، دوسرا، تیسرا، چوتھا کوئی نام نہیں تھا، ایک ہی جماعت تھی، ایک ہی گروہ تھا. اور اللہ کے پیغمبر جب دنیا سے گئے، ان سے راضی تھے اور وہ اللہ کے پیغمبر سے راضی تھے. انتشار کا آغاز کب ہوتا ہے؟ جب یہ امت شرازے میں بکھر جائے اور اس امت کا شرازہ مختلف گروہوں میں بٹ جائے. تو ان اقدامات کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ان اقدامات کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. صحابہ کے منہج کو سمجھنا چاہیے کہ ملت واحدہ بن کر رہنا، افتراقات کی بے خودی کرنا، انتشار سے دور رہنا، اور ہر وہ گروہ جو نیا اٹھے، نیا پیدا ہو، اس کے کام سے کوئی غرض نہیں، اس کے کام میں کوئی خیر و برکت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اس جھاگ تشبیہ دی ہے، یک لخت اٹھتی ہے، اونچی ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، کچھ وقت گزارتی ہے اور پھر بیٹھ جاتی ہے. لیکن جو حق ہے، جس کی بنیادیں مستحکم ہیں، یم کچھ فی الارض، وہ تھوڑا ہو، زیادہ ہو، اس کے لیے دوام. یہ ضروری نہیں کہ حق والے بہت ہوتے ہیں اور حق والے بڑے مستحکم ہوتے ہیں، بالکل نہیں. حق والے بعض اوقات اکا دکا ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور محشر کا میدان قائم ہے، اور میں نے ایسے کئی نبی دیکھے جو اکیلے کھڑے تھے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں، پوری عمر کھپا دی، سو سو سال اس راہ میں گزار دیے, لوگوں کو دعوت دیتے دیتے اور توحید کا پیغام سناتے سناتے, لیکن ایک شخص نے بھی ان کی بات مان کے نہیں دی. اسی حال میں ان کی موت آ گئی, قیامت کا دن ہوگا, اکیلے کھڑے ہوں گے. حق یہی, یہ ضروری نہیں کہ حق والے بہت ہوتے ہیں, ان کی تعداد بہت ہوتی ہے, بالکل نہیں. چنانچہ یہ حق کی شناخت ہے کہ ان کے پاس دلیل ہوتی ہے اور کتاب و سنت کا معیار ہوتا ہے, اور حق کے پاس یہ چمک دمک یہ ظاہری بالکل نہیں ہوتی, اور نہ ہی کثرت تعداد پر کبھی ان کو ناز ہوتا ہے, بلکہ قوت دلیل اور کتاب و سنت کے مطابق یہ ان کا اصل دستور ہوتا ہے. لہذا اسی چیز کو آپ دیکھیں, صحابہ کرام اسی چیز اسی راہ پر گامزن تھے, اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی سچی پیروی کی اور سچے پیروکار بن گئے. یہ ہمارا مشن اور یہ سلفیت ہے. سلفیت کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت. سلفیت کیا ہے؟ اللہ کی توحید خالص. سلفیت کیا ہے؟ عبادات اللہ کے پیغمبر کے مطابق ہو. سلفیت کیا ہے؟ کاروبار اللہ کے پیغمبر کی تعلیم کے مطابق ہو. سلفیت کیا ہے؟ معاملات معاشرت اللہ کے پیغمبر کے احکام کے مطابق ہو. سلفیت کیا ہے؟ اخلاق اللہ کے پیغمبر کے مطابق ہو. سلفیت کیا ہے؟ یہ جو جماعتی زندگی ہے, ملت واحدہ کا تصور, یہ اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق ہو. سلفیت کیا ہے؟ کہ جماعت نہ بنائی جائے. سلفیت کیا ہے؟ گروہ بندیوں میں تقسیم نہ ہوا جائے. شیخ البانی کا فرمان ہے, جو اس دور میں سلفیت کا جھنڈا تھامے اپنی عمر گزار گئے, ان کا فرمان ہے کہ جو شخص نئی جماعت بنا کر کام کرتا ہے وہ سلفیت سے خارج ہے, اس کا سلفیت سے کوئی تعلق نہیں. وہ صحابہ کے مشن پر نہیں ہے, وہ صحابہ کے مشن سے دور ہے, اور صحابہ کا مشن ان لوگوں سے بری ہے. ان کا کچھ بھی کام ہو, کچھ بھی پیغام ہو, اور ان کا کام چاہے آسمان تک پہنچ جائے, لیکن سلفیت ان سے بری. تو ہم لوگ اسی راہ کے پیروکار ہیں, اسی میں خیر و برکت, اس میں تکلیفیں آتی ہیں, بعض اوقات گمنام زندگی بسر کرنی پڑتی ہے. یہ سب قبول کر لو اللہ کے بندو, اس چمک دمک میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی خیر و برکت نہیں. اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ یحب من عباد الاتقیاء, کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے پیار کرتا ہے اور محبت کرتا ہے جو اخفیاء اتقیاء ہوں, اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور گمنامی کی زندگی بسر کرتے. لیکن جو لوگ چاہتے ہیں ہمارا نام اونچا ہو نمایاں ہو, اس میں جھوٹ بولنا پڑے, سچ بولنا پڑے, مبالغہ بیزی کرنی پڑے, ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے, ایسے بندوں کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ آپ کے اپنے نام کے حریص ہیں, اس کے لیے شعبدہ بازیاں کرنی پڑتی ہیں, کرتب کرنے پڑتے ہیں, سچ بولنا پڑتا ہے, جھوٹ بولنا پڑتا ہے, داستانیں بنانی پڑتی ہیں, اور ہر کام کرنا پڑتا ہے, اور بعض اوقات بڑی بے چارگی کی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے کہ ہمارا نام کسی طرح اونچا ہو جائے. فرمایا کہ ایسے لوگ کسی طرح قابل استحسان اور قابل تعریف نہیں ہے, بلکہ اللہ تو ان بندوں سے پیار کرتا ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو, ان کا نام چاہے ہو یا نہ ہو, وہ قہر گمنامی میں اپنی زندگی بسر کر کے چلے جاتے ہیں, نام ہو یا نہ ہو, مگر اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری ہو اور اللہ کی توحید کے ساتھ وفاداری ہو. فرمایا کہ یہ ان کا منہج حیات. تو اس رمیش کیا متلاشی بنی, جو منہج صحابہ اور صحیح منہج قرآن حدیث نے ہمیں دیا, اس کو اپنانے کی کوشش کریں. اس میں بعض اوقات باریں کھانی پڑتی ہے, تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے, بعض اوقات کام رک جاتا ہے, جذباتی نہ بنا کر کہ جی فلاں تو کام کر ہی نہیں رہا. میرے بھائیوں کام ہو رہا ہے, لیکن کام کی بنیادیں کیا ہیں؟ کتاب و سنت اور صحابہ کا من ہے. صحابہ کے نام کس راہ پر چلتے تھے, ان کا کیا دستور تھا؟ وہ اللہ کے پیغمبر کے متبع فرمان تھے. اللہ کے پیغمبر نے جو کام بولا وہ کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر نے دائی بنایا, دائی بن گئے. اللہ کے پیغمبر نے جہاد کا حکم دیا, جہاد کیا. اللہ کے پیغمبر نماز پڑھو, نماز پڑھی. اللہ کے پیغمبر نے جو حکم دیا اس حکم کے پیروکار تھے. اور ہمیں بھی یہی چاہیے کہ قرآن و سنت سے ہمارا تعلق ہو, ہر وقت کے لیے, ہر دور کے لیے, ہر مکان کے لیے شریعت کی ہدایتیں موجود ہیں, ان ہدایات کو اپنائیں اور ان پر عمل کریں, ان پر عمل کریں. اس میں تمام حالات سے گزرنا پڑے گا اور ہر قسم کے مناظر دیکھنے پڑیں گے, ان تمام پر صبر کرنا اور پورے استقلال کے ساتھ اور دین کے ساتھ تمسک اختیار کرتے ہوئے اس زندگی بسر کر جانا, یہ صحابہ کا مشن جو اللہ پاک کا فرمان ہے کہ وہ سابقون الاولون من المہاجر انصار، کہ سابقین اولین مہاجر اور صحابہ انصار صحابہ، یہ تمام کے تمام میری رضا کے مستحق ہیں، اور دوسرا وہ لوگ میری رضا کے مستحق ہیں جو صحابہ کے مشن اور ان کے منہج کے پیروکار، ان کے منہج کے پیروکار. تو ان کا منہج ہمارے سامنے بالکل واضح ہو گیا، ان کی توحید خالص، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت، اللہ کے پیغمبر کی غلامی، اللہ کے پیغمبر کی محبت، عمل کی محبت، اور ملت واحدہ کا تصور. صحابہ کے دور میں کوئی عمارتیں نہیں تھی، صحابہ کے دور میں ایک جماعت اور ایک ملت تھی. جو شخص اس راہ پر قائم ہو کر ملت واحدہ کے تصور کو اجاگر کرے گا اور اس امت کے شرابے کو بکھیرنے کی اور منتشر کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس امت کو تقسیم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ صحابہ کا پیروکار ہے. اور جو اس امت کو تقسیم کرنے کی اور جماعتیں بنانے کی اور پارٹیاں بنانے کی اور نظم بنانے کی کوشش کرے گا، وہ صحابہ کے منہج اور ان کے مشن سے کوسوں دور ہے، کوئی تعلق نہیں. جب کوئی تعلق نہیں تو وہ کسی طرح اللہ کی رضا کا مستحق نہیں بن سکتا. لہذا تمام امور میں منہج صحابہ کو سامنے رکھو، اسی میں خیر و برکت ہے، اسی میں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.